Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, drugi dzień czerwca. Już minęła dziewiąta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W weselach weźmie udział więcej osób. Szczegóły luzowania obostrzeń ogłosi niebawem minister zdrowia. Gang sutenerów rozbity w Trójmieście. Zatrzymano kilkanaście osób. Kolejny działacz rosyjskiej opozycji w areszcie. Dmitrij Gudkow trafił tam z powodu długów krewnej. Za pół godziny minister zdrowia Adam Niedzielski ma poinformować, jak zmienią się obostrzenia epidemiczne jeszcze przed wakacjami. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że będą zwiększone limity osób na weselach. Zadowolone będą osoby, które są, że tak powiem, tuż przed zawarciem małżeństwa, więc to jest, myślę, informacja, która się pojawi i będzie dla nich na pewno pozytywna. Ja chcę też podkreślić jedną rzecz, że do tych limitów nie wliczają się osoby, które są zaszczepione, w związku z tym nawet dzisiaj przy limicie 50 osób, jeżeli mamy kolejne 100 osób, które są zaszczepione, to one się nie wliczają w ten limit. Podobnie będzie teraz, czyli ten limit, który dzisiaj zostanie ogłoszony, plus osoby, które są zaszczepione. Piotr Müller dodał, że nie zapadły jeszcze decyzje w sprawie pełnego otwarcia hoteli i restauracji. Zapowiedział jednocześnie, że w tym miesiącu zostanie to ogłoszone. Wszyscy w Zjednoczonej Prawicy powinni cieszyć się z porozumienia z Pawłem Kukizem, powiedział w salonie politycznym Trójki wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel. Polityk był pytany o to, czy umowa z Pawłem Kukizem ma marginalizować porozumienie Jarosława Gowina. Myślę, że porozumienie i pan prezes Gowin nie dadzą się zmarginalizować. Poza tym chyba wszyscy, którzy tworzą Zjednoczoną Prawicę, powinni cieszyć się z sytuacji, gdy do współpracy garnie się więcej osób. Zresztą sam przecież pan premier Gowin niedawno panią poseł z Lewicy zaprosił pod swoje skrzydła, więc nie sądzę, żeby z tym miał być jakikolwiek problem. Szczegóły umowy programowej w przyszłym tygodniu mają przekazać prezes PiSu Jarosław Kaczyński i lider Kukiz 15 Paweł Kukiz. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki potwierdził w Polskim Radiu 24 trudną sytuację wewnętrzną w Platformie Obywatelskiej. Powiedział, że partia musi pracować nad odbudową elektoratu jak najszybciej, również w wakacje. Andrzej Halicki podkreślił, że jest daleki od stwierdzenia, iż Platformy Obywatelskiej nie da się uratować. Sytuacja jest rzeczywiście trudna, wymaga naszej bardzo mocnej konsolidacji i mobilizacji, ale scenariusz wyjścia z tej sytuacji kryzysowej leży wśród nas. My musimy odrobić te straty, które podczas pandemii, ale nie tylko wynikające z braku kontaktu z obywatelami miały miejsce. W majowym sondażu CBOS-u Platforma Obywatelska miała 11% poparcia. Gigantyczna operacja Centralnego Biura Śledczego Policji w Trójmieście i okolicach. Funkcjonariusze rozbili gang sutenerów. Zatrzymali 19 osób. Zdaniem śledczych grupą kierował 52-letni właściciel klubu nocnego w Gdańsku. Jak informuje Iwona Jurkiewicz z CBŚP, agencje towarzyskie funkcjonowały przez 11 lat pod przykrywką legalnie działających nocnych klubów w Gdańsku i Sopocie. W klubach pracowały Polki oraz obywatelki państw byłego bloku wschodniego. Część z nich była w niełatwej sytuacji materialnej, mieszkały w skrajnie trudnych warunkach i najprawdopodobniej oddawały członkom gangu aż 2/3 zarobionych pieniędzy. Wstępnie oszacowano, że podejrzani zarobili ponad 12 milionów złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty sutenerstwa. 7 trafiło do aresztu, pozostali mają dozór policyjny. Jeden z liderów rosyjskiej opozycji, Dmitrij Gudkow, spędził noc w areszcie. Wcześniej policja przeprowadziła rewizję w jego mieszkaniu oraz w domach należących do najbliższej rodziny. Jak wyjaśniło Radio Echo Moskwy, opozycjonistę zatrzymano, ponieważ firma jego krewnej w 2015 roku nie zapłaciła za wynajem biur. Rosyjscy komentatorzy niezależni zwracają uwagę, że Kreml przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi eliminuje swoich oponentów. Do Dmitryja Gudkowa policjanci zapukali wczoraj rano. Jego ojciec, również opozycyjny polityk Gennadij Gudkow, stwierdził, że władze chcą rozprawić się ze wszystkimi oponentami. Opozycyjny polityk i komentator Władimir Ryszkow napisał w internecie, że prześladowanie rodziny Gudkowów ma szeroki kontekst polityczny i jest nie do przyjęcia w normalnym państwie prawa. Wcześniej funkcjonariusze FSB i policji zatrzymali w Petersburgu samolot Polskich Linii Lotniczych LOT i wyprowadzili byłego dyrektora opozycyjnej Otwartej Rosji Andrzeja Piwowarowa. Mężczyźnie zarzucono działalność na rzecz organizacji uznanej w Rosji za niepożądaną. Od początku roku władze Rosji prowadzą działania represyjne wobec zwolenników i działaczy organizacji opozycyjnych oraz w stosunku do niezależnych mediów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Dariusz Urbanowicz. Czy mecz z Rosją był do wygrania? Towarzyskie starcie ze zborną skończył się remisem 1-1. Polacy szybko objęli prowadzenie, bo już w czwartej minucie za sprawą Jakuba Świerczoka było 1-0. Ale 17 minut później Wiaczesław Karawajew wyrównał. Szansę gry w bramce dostał Łukasz Fabiański, który tak w TVP Sport mówił o puszczonym golu. Zawsze jest jakiś niedosyt, kiedy pada bramka, kiedy się ją wpuszcza. Myślę, że byłem w miarę nieźle ustawiony, strzałby z bliska. Może troszkę jakby wyżej uderzył, to piłka by nie przeszła, więc to są takie sytuacyjne rzeczy. Po tym, jak strzeliśmy bramkę, były takie chwile, gdzie zbyt pasywnie, nie mówię o tej ostatniej linii obrony, ale kiedy Rosjanie utrzymywali się przy piłce, myślę, że powinniśmy w tym niskim bloku stosować zdecydowanie bardziej taki intensywny pressing, kiedy piłka była zagrywana w boczne strefy boiska, to powinniśmy zdecydowanie bardziej starać się agresywniej podchodzić i nie pozwalać im na dosyć swobodne dośrodkowania. A jakie komentarze pojawiły się w rosyjskich mediach po wczorajszych wydarzeniach we Wrocławiu? Według gazety RU pierwsza połowa spotkania we Wrocławiu była dość interesująca. Druga czysto towarzyska, nawet nie ma czego wspominać oprócz wielu zmian, napisali dziennikarze portalu. Agencja RIA Nowości podkreśla, że mecz z Polakami miał dać odpowiedź na pytanie o ostateczny skład zbornej na Euro 2020. I jak na razie wciąż jest zagadką, zauważają rosyjscy komentatorzy i dodają, że właściwie to nierozsądnym byłoby zbyt szybko odkrywać karty, gdy pierwszy mecz na Euro Rosjanie mają zagrać z niepokonaną w eliminacjach Belgią. Stanisław Czerczesow ma jeszcze czas, napisała agencja TASS, która przypomina, że 5 czerwca Sporna zagra w Moskwie mecz towarzyski z Bułgarami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Również z Bułgarami grali wczoraj nasi grupowi rywale na Euro. Słowacy też było 1-1. Mistrzostwa Europy rozpoczną się za 9 dni. W ogromnej kropce na pewno są kolarze torowi, którym przełożono Mistrzostwa Starego Kontynentu na jesień. Przed igrzyskami torowcy nie mieli żadnych startów od 8 miesięcy. Sprinterka Urszula Łoś. No jedyne to nam zostaje na razie sprawdzać się na treningu, ale mam nadzieję mimo wszystko, że ten start jakiś taki nawet sprawdzający przed igrzyskami będzie, no bo też nawet nie wiemy, w jakim miejscu my jesteśmy, nie wiemy, w jakim miejscu są zawodniczki ze świata. Ciężko jest trochę tak trenować do głównej imprezy sportowej, nie startując wcześniej i mieć możliwości sprawdzenia się. Faworyci do Wielkiego Szlema w Paryżu wczoraj awansowali do drugiej rundy, obaj po 3-setowych meczach. Rafael Nadal wygrał z Aleksejem Popyrynem z Australii, choć w trzeciej partii gonił ze stanu 2-5. Nowak Djokovic bez większych zachwiań ograł tenisa Sandgrena z USA. Dziś na korty w Paryżu wyjdzie Iga Świątek w parze z Bethany Matek-Sands oraz singlista Kamil Majchrzak. Studio French Open w Trójce o 18.30. Polecam. Dość pogodnie, ale z przelotnym deszczem na północnym zachodzie i zachodzie kraju. Tam też może zagrzmieć. W Gdańsku 18 stopni, w Krakowie i Łodzi 19, w Poznaniu 21, najcieplej we Wrocławiu 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, zaczynamy. Kto ma mistrzowskie przeceny? MediaExpert! Kto? MediaExpert! Do media ekspertyć! No i to było ekstra, Marian, chodź. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Zmyślasz cyferek kilka, tylko płacisz premię, łapiesz i wygrywasz szybkie 600. No bo jak się gra się ma, się gra się ma. Szybkie 600, moje 600, to jest świetna gra. Ją wygrywasz się raz. Graj w szybkie 600 co 4 minuty. Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry, jest 9:10. Marta Piasecka, kłaniam się serdecznie i witam także panią realizator Elżbietę Malinowską. 2 czerwca, dzień po Dniu Dziecka i też dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych, ale pamiętajmy, proszę państwa, że inaczej pomaga się tym zwierzętom, które są dzikie, znalezione na przykład w lesie, a inaczej tym domowym. Zawsze się konsultujmy w sytuacjach, kiedy znajdziemy jakieś zwierzę bez rodziny z weterynarzem. Na przykład może się okazać, że to jest nie piesek, tylko na przykład niedźwiadek albo wilki. Co wtedy? Wtedy pozbawiamy takiego zwierzęcia domu i możemy mimo dobrych chęci pozbawić je też niestety życia bądź zdrowia. Więc uważajmy bardzo, ale pamiętajmy też o tych domowych pupilach. Zawsze jak coś się z nimi dzieje, no to warto zadzwonić jest do weterynarza. A dzisiaj czekają nas bardzo fajne rozmowy. Będziemy rozmawiać między innymi z artystką i rzeźbiarką, która została laureatką nagrody 11. Kongresu Polska Wielki Projekt. Jej dewiza to zobaczyć niewidzialne. O tym, jak to zrobić, będzie mówiła na naszej antenie o 9:30 Ludwika Ogorzelec. Będziemy też mówić o tym, jak Maharadża z Indii uratował polskie dzieci z piekła II wojny światowej. I to nie jest, proszę państwa, ani bajka, ani fikcja, ale to się naprawdę wydarzyło. O tym porozmawiamy z twórcą i scenarzystą interaktywnego dokumentu Tomaszem Stankiewiczem, a później z samym bohaterem tych wydarzeń. Więc zapraszam serdecznie, to akurat po godzinie 10, a teraz czas na chwilę muzyki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. I czas na Bed and Breakfast, czyli historię jednej piosenki, tym razem Depeche Mode. Reach out, touch faith. Personal Jesus. Depeche Mode. There's a lot of Depeche Mode fans in Poland, isn't there? I'm one of them, yeah. So, reach out. And touch faith. Wyciągnij rękę i dotknij wiary, przeznaczenia. Yeah, so it's a very personal song, this is. You need someone, Piotr, to hear your prayers. Wysłuchasz moich modlitw. Exactly. I'm feeling unknown. To jest takie dziwne wyrażenie po angielsku, bo tak się nie mówi, mm-hmm. ale używano to w tej piosence. Feeling unknown, strange. Unknown, nieznany, feeling yeah. czuć się nieznany, to nie da się tak łatwo nie da się, nie jeden swoją. Do jednego przetłumaczyć, dlatego czuję się nieswojo po mm-hmm. prostu. Flesh and bone. Ciało i kość. Mamy odnośnik do religii, do symboliki. That's right, that's mm-hmm. right. So, my body. I kolejny zwrot, lift up the receiver. Podnieś słuchawkę. Lift up? Yeah, lift up the receiver. Mm-hmm. That's right. So, but the receiver also is ten osoba, która odbiera, mm-hmm. słucha. I'll make you a believer, Piotr. Uczynię cię wierzącym. This is a nice phrase in English. I've got things on my chest. Coś leży mi na sercu. Yeah, po angielsku mówi się nie na sercu, tylko on my chest, na klatce piersiowej. You need to confess, Piotr. Musisz się przyznać, wyznać. Wyspowiadać się. Yes. Mm-hmm. I'm a forgiver for you. Czyli jestem łaskawy, wybaczę. That's right. Personal Jesus. Depeche Mode. Reach out, touch faith. You're wrong. Program Trzeci Polskiego Radia. Podróżować, podróżować. Artystka w przeszłości, działająca w Solidarności Walczącej, została tegoroczną laureatką nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego, która została wręczona podczas Kongresu Polska Wielki Projekt w tym roku. Wydarzenie odbyło się pod hasłem XXI wiek, bezpieczeństwo, kultura. Dewizą artystki jest zobaczyć niewidzialne. Pani Ludwika Ogorzelec jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Poprzez swoją pracę pani stara się skierować wzrok odbiorcy ku przestrzeni, no, w której prezentowane są te właśnie dzieła. Pani sztuki można dotknąć i to dosłownie. Te eksponaty są dostępne dla odbiorcy. Dlaczego? Dlaczego sztuki można dotknąć? Ja przede wszystkim zapraszam, jeżeli chodzi o krystalizację przestrzeni, przede wszystkim zapraszam do wnętrza mojej rzeźby. Po to i próbuję właśnie dotknąć wrażliwości pierwszej człowieka. Może w ten sposób dotknąć? I... Halo, halo? Tak, tak, jestem. Tak. Słuchamy. Coś przerwało na chwileczkę, ale jesteśmy nadal. Więc dotknąć troszeczkę się zaplątałam, bo nie bardzo zrozumiałam pytanie dotknąć. Przestrzeń jest konglomeratem zjawisk fizycznych, chemicznych, których to może dotknąć palcem nie można. Ale jest to moja pierwsza materia rzeźbiarska. Wprowadzam właśnie w przestrzeń, zdaną mi przestrzeń, w salę czy przestrzenie zewnętrzne, wprowadzam linię, która się krzyżuje i dzielę tą niepodzieloną wcześniej przestrzeń na kryształy subiektywne, niefizyczne, poetyckie kryształy, po to, aby wprowadzić do wnętrza spektatora, widza i wszystko też po to, aby tym, co proponuje przez tą redefinicję przestrzeni istniejącej, po to, aby dotknąć wrażliwości pierwszej człowieka, aby mu zaoferować moment, przeżycie, jakiś specjalny moment przeżycie, aby mógł spotkać się sam z sobą. Co panią inspiruje? Jest taka konkretna rzecz w tych najnowszych dziełach, czy raczej odnosi się pani tutaj do swojego otoczenia? Inspiruje. Bardzo lubię to słowo, tylko słowa inspiracja. Kiedyś bardzo dawno postanowiłam, że źródłem inspiracji dla mnie, dla mojej sztuki będzie świat obiektywny, czyli natura, kosmos, ale nie świat obiektywny, a nie świat subiektywny, którym jest idea już stworzona przez drugiego człowieka. Więc inspiruje mnie świat obiektywny. Natura, zwłaszcza mechanizmy i jakości tam występujące. Nie może jakiś ogląd zewnętrzny, nie obraz zewnętrzny. I nie próbuję interpretować zjawisk. Próbuję, no właśnie, inspiruję się po to, żeby stworzyć jakąś inną, nową rzeczywistość natury estetycznej, no bo jestem artystą i w tej dziedzinie działam. Jak pani sztuka jest odbierana na całym świecie? Bo wiemy, że pani jest popularna także za granicą. Tam też odbywały się pani wystawy. Jak tam jest odbierana jako sztuka polskiej artystki? Popularna może, nie wiem czy jestem, ale bywałam za granicą, bywałam w wielu, wielu miejscach na świecie. Zwykle podążałam, jechałam tam, gdzie mnie zaproszono, gdzie chciano moją pracę. A zapraszali mnie zwykle entuzjaści sztuki, którzy wiedzieli, co widzą i jak jest odbierana przez to, że ja adresuję moją sztukę do uniwersum człowieka. Nie próbuję uczyć, nie próbuję przekazać jakiegoś mesażu, jakiejś nauki, która dotyczy danej kultury, więc odbierana jest podobnie na całym świecie i pozytywnie jest bardzo odbierana. bo może dotykam właśnie jakiejś potrzeby takiej natury estetycznej, czegoś, co ludzie, za czym tęsknią, co lubią, więc takie jakości estetyczne typu delikatność, ulotność, lekkość wpisują się w nasze potrzeby pozytywnie i pozytywnie są odbierane. Moim wyrazem takim twórczym jest też takie bycie na pograniczu egzystencji, nieegzystencji, widzialne, niewidzialne. Dziękuję bardzo. Proszę zostać z nami, bo jeszcze za chwilę porozmawiamy o tym, co to znaczy zobaczyć niewidzialne, a teraz AC/DC. One hot angel. naszym gościem jest Ludwika Ogorzelec, artystka, rzeźbiarka, ale też opozycjonistka w czasach PRL, nagrodzona podczas kongresu Polska Wielki Projekt. W Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie jest prezentowana pani wystawa Szukam momentu równowagi. Co można na niej zobaczyć? Co można zobaczyć? Żeby zobaczyć, to trzeba pójść i to zobaczyć, opowiedzieć się z tego nie da, no bo jest to sztuka abstrakcyjna, więc może tylko tak ogólnie nakreślę, że jest to wystawa monograficzna i próbowałam ją ułożyć kolejno tak, jak ewoluowała moja twórczość od 1981 roku, jak od przyrządów równoważnych, są to dwie pierwsze sale i później wchodzę już tak jak to było w przeszłości w mojej twórczości, wychodzę z przyrządów równoważnych, krystalizacji przestrzeni, jest tam następnych cztery site specific rzeźby, czyli rzeźby w przestrzeniach danych niezastanych. No co można zobaczyć? Jest to krystalizacja przestrzeni, jest to podział przestrzeni za pomocą krzyżujących sił linii na bryły, na kryształy i właśnie próbuję tym pokazać. Tak jest. No, dodajmy, że pańskie wystawy powstają zazwyczaj w nawiązaniu do kontekstu kultury i to wszystko można zobaczyć w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Ludwika Ogorzelec. Dziękuję bardzo. No labels to put on to this thing we keep and dip into when we need. No, don't have the right to ask where you go at night, but the waves hit my head to think someone's in your bed. Just lost the world war and the scene slips away to the evenness I fake. It's a shit show world, 'cause I don't really want you, girl, but you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny. Za 10 minut godzina 10. Arkadiusz Ekiet, witam bardzo serdecznie. Informator ekonomiczny, w nim komentarz na temat bieżących wydarzeń finansowych, ekonomicznych, gospodarczych. Dzisiaj środa i tak się składa. W środę naszym gościem jest ekonomista, publicysta ekonomiczny Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam nisko, dzień dobry. No, czołówki większości gazet dzisiaj mówią to samo. Inflacja najwyższa od 2011 roku. Czarny scenariusz zakładał nawet 7,8% wzrostu inflacji, ale to nie zmienia faktu, że już drugi miesiąc z rzędu inflacja jest powyżej celu Narodowego Banku Polskiego. Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny w maju wzrosły o 4,8%. Oczywiście cel Narodowego Banku Polskiego jest tylko celem w pewnej perspektywie i to jest pewien punkt odniesienia, prawda? Tam jest też możliwość pewnych odchyleń, ale na tym tle warto w ogóle wrócić do starej dyskusji jeszcze. Przypomnę, że 64 lata temu Alban Phillips opublikował książkę, w której mówił o tak zwanej krzywej Phillipsa, czyli czy istnieje w ogóle korelacja pomiędzy stopą bezrobocia a tempem wzrostu inflacji, bo z jednej strony mamy wysoką inflację, ale z drugiej strony mamy bardzo niską stopę bezrobocia. No, do tego za chwilę wrócimy. Właśnie, teraz jest pytanie, czy inflacja jest pozytywnym czy negatywnym zjawiskiem i czy ona jest duża. To jest inna bajka, dlatego że pytanie, co jest przyczyną inflacji i czy przyczyną inflacji nie jest to, że mamy w tej chwili bardzo silne odbicie po tym bardzo, bardzo długim okresie, bardzo trudnej sytuacji. No i stagnacji. No właśnie, ja tutaj jestem ostrożny, bo oczywiście z jednej strony mamy produkcję, z drugiej strony mamy usługi. W usługach rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna, bardzo trudna. Nawet wczoraj w Rzeczpospolitej pisałem wyraźnie o tym, że jeżeli chodzi o usługi, musimy poszukiwać sposobów zamknięcia tego starego okresu, jakiegoś rozliczenia tego okresu. Starego mówię w sensie pandemii, prawda? Pandemia jeszcze trwa, musimy być ostrożni, ale już musimy patrzeć w daleką przyszłość. Natomiast produkcja miała się bardzo dobrze. Tak. Ma się bardzo dobrze i cały czas ten wzrost podaży pieniądza, cechy charakterystyczne inflacji, co to jest? No, wzrost podaży pieniądza, szybkość obiegu pieniądza, no bo ludzie uciekają od pieniądza, takiego od danej waluty, od złotówki, szukają innych wartości pieniężnych i rzeczowych, prawda? A jeżeli rzeczowych, no to znowu wzrost produkcji, więc inflacja ma również swoje pozytywne elementy. Tutaj musimy być w długiej perspektywie bardzo ostrożni. Oczywiście wielu ekonomistów dostało Nagrodę Nobla na temat właśnie dzięki swoim pracom na temat zależności wzajemnych, czy one są, czy ich nie ma, na temat hipotez różnego rodzaju pomiędzy inflacją a bezrobociem, a więc w tle mamy kwestię, jak w ogóle wygląda gospodarka. No tak, bo to nie ma tutaj jednoznaczności. Bo to są po prostu naczynia połączone, wiemy to nie od dziś. Ale w tym kontekście... Tak, tak, proszę. W tym kontekście warto wspomnieć, że zdecydowanie mi się dzisiaj rano bardziej podobała w Trójce piosenka Olgi Jackowskiej, Manamu, jeszcze sprzed tam 40 paru lat. Podróżować jest bosko, bo więcej się można nauczyć podróżując niż, z pełnym szacunkiem dla Piotra Roguckiego, piosenka Spadam. Tak, a troszeczkę psychotropowo zorientowana. Tak. Także z punktu widzenia gospodarki, ekonomii zdecydowanie... czyli Olga Jackowska i podróżować jest bosko, bo wtedy się można rzeczywiście czegoś nauczyć, a przez to innowacyjnie zmieniać gospodarkę. Dobrze. Panie Sławomirze, wspomniał pan o bezrobociu. No otóż okazuje się, że Polska kolejny miesiąc z rzędu notuje najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Wynika tak z danych Eurostatu. W całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia wyniosła 7,3%, a w Polsce... 3,1%, więc jesteśmy w czołówce tutaj, jeśli chodzi o niski poziom bezrobocia. To może cieszyć. Od co właśnie? Tu wracamy znowu. Podstawowe zasady w ekonomii, no wszystko zależy, prawda? Wszystko zależy od tego, na co patrzymy w danym momencie, co jest dla nas istotne. Na pewno na bezrobocie ma bardzo, na niską stopę bezrobocia ma bardzo duży wpływ odpływ imigrantów. Myśmy mieli bardzo dużo imigrantów, którzy w tej chwili mają bardzo utrudnione przemieszczanie się. W związku z tym mamy siłą rzeczy mniej osób gotowych, bo bezrobocie to nie jest tylko i wyłącznie rejestrowane bezrobocie. To są osoby, które są rzeczywiście gotowe do podjęcia pracy, czyli mogą ją podjąć w każdej chwili, aktywnie jej poszukują, no i oczywiście są przygotowane w sensie umiejętności, kwalifikacji do podjęcia tej pracy. A dzisiaj to, warto to powtórzyć raz jeszcze, analfabetami dzisiaj nie są te osoby, które nie umieją czytać i pisać. Analfabetami są te osoby, które nie umieją uczyć się non-stop nowych rzeczy. Nawet niektórzy mówią oduczać się starych umiejętności, które już nie są potrzebne, nieadekwatne, nie przystające do dzisiejszej rzeczywistości. Także tutaj te przyczyny bezrobocia również są innego rodzaju. No i przede wszystkim zdalność pracy. Dzisiaj mamy taką sytuację, że bardzo wielu studentów na przykład nie przemieszcza się. Przecież olbrzymią, nie wiem czy milion, może więcej osób, to były osoby, które uczyły się w jakiejś miejscowości, a przy okazji pracowały w usługach. A kto uciekł najbardziej na tej trudnej sytuacji pandemicznej? Usługi. Także tutaj bym był bardzo, też odwołam się do tego mojego wczorajszego artykułu w Rzeczpospolitej, gdzie wyraźnie usługi. Usługi to są te usługi typu gastronomia, hotelarstwo, branża wystawiennicza czy edukacja, które bardzo mocno ucierpiały na tym okresie. Produkcja wręcz odwrotnie, zyskała bardzo dużo. Panie Sławomirze, w przemyśle widać poprawę nastrojów, a mówi o tym tak zwany indeks PMI. W maju wzrósł do 57,2 punktu z 53,7 w kwietniu. Tak podała firma Markit, która wylicza ten wskaźnik. Ja od razu przypomnę, wyjaśnię słuchaczom, że wskaźnik PMI jest wyliczany na podstawie ankiet przeprowadzanych przez menedżerów i wartość tego wskaźnika powyżej 50 punktów oznacza, że firmy planują ekspansję, a poniżej zapowiada spadek aktywności ekonomicznej. No tutaj o spadku mowy nie ma tej aktywności ekonomicznej, dlatego że ten wskaźnik PMI wzrósł z 57, przypomnę, i 0,2 punktu do 53,7 do 57,2. Jest optymizm wśród przedsiębiorców. Zdecydowanie to między kwietniem a majem, więc bardzo szybki wzrost, największy od kilkunastu lat w ogóle, od czasu, kiedy w ogóle mierzymy te indeksy, chyba w 2004 roku był na podobnej skali wzrost, ale oczywiście raz jeszcze dzięki temu, że my mieliśmy i mamy wciąż bardzo wiele inwestycji bezpośrednich w polski przemysł. Polski przemysł stał się bardzo konkurencyjny, stał się nieodzownym elementem globalnego łańcucha dostaw. Nasza logistyka, nasze firmy transportowe podołały temu, genialnie przewożą te towary zarówno do Polski, jak i z Polski. W związku z tym polski przemysł jest nieodzowny. Dzięki temu, że mamy te inwestycje bezpośrednie, powtórzę, nie kapitałowe, tylko bezpośrednie inwestycje zagraniczne, czyli lokowanie inwestycji przemysłowych, właśnie produkcyjnych w Polsce, bardzo nowoczesnych, pojawił się bardzo duży eksport, pojawił się wzrost zamówień zagranicznych i Polska stała się taką, no, jedną z lokomotyw Europy. To już nie jest tak, że my tylko i wyłącznie jesteśmy gdzieś tam z tyłu. Jesteśmy w czołówce tych właśnie lokomotyw europejskich. Także to jest bardzo istotne dla naszej bieżącej sytuacji. I oczywiście nastroje są bardzo pozytywne. Na koniec przygotowałem dla Państwa i dla Pana, Panie Sławomirze, ciekawostkę. Ale zanim wyjaśnię, o co chodzi, to mam pytanie. Chciałby Pan odbyć taką podróż z Krakowa na przykład do Gdańska zaledwie w 40 minut? O, zdecydowanie. Jako lotnik i pokoleniowo, i zamiłowania, to zdecydowanie chciałbym bardzo mocno. Ale ja nie mam na myśli tutaj samolotu ani innego statku powietrznego. Kiedyś wspominaliśmy już parę lat temu na antenie Trójki o czymś takim jak Hyperloop. Tak to się chyba poprawnie wymawia. Jest to bardzo, bardzo nowoczesna kolej, która już jest testowana na Podkarpaciu. Budująca go spółka prowadzi badania nad przyszłościową koleją wysokich prędkości, dzięki której właśnie podróż z Krakowa do Gdańska może skrócić się z obecnych ponad 5 godzin do zaledwie 40 minut. Fajnie, nie?